det er et faktum at kongelige begivenheter og hoffreportasjer er noe av det mest populære stoff massemediene kan bringe. Salget av norske ukeblader, for eksempel, øker med opp til 50% de gangene man kan skilte med den slags stoff. I et forsøk på å øke vårt lytterantall vil hermed Bedre sent enn alvor presentere sin første kongelige reportasje. Over til utlandet. Velkommen til utlandet og den direkte overføring av årets største sosietetsbegivenhet. Hovedpersonen i denne glitrende forestillingen er, som nå alle vel vet, prinsessen og sersjanten. Dette unge, populære og sympatiske par, hvis eventyrlig romanse i lang tid har vært en hel verdens kjæreste folkelesning, og om hvem hvert data via verdenspressens forsider er blitt allemannseie. 500 millioner lyttere og tv-seere følger kjenningen i dag, og ytterligere tusen på tusener av mennesker har tatt oppstilling langs den ruten det kongelige opptog vil følge gjennom verdensbyen. Vi for vår del befinner oss ved opptogets endepunkt, og ved min side her har jeg tekstilkonsulent Reiulf Kvalmer fra motehuset Samba i Oslo, som hele tiden vil komme inn med utfyllende opplysninger der mine beskjedne konfeksjonskunnskaper ikke strekker til. Og der nede kan jeg nå se at prosesjonen nærmer seg. Den blir anført av 12 politikonstabler på motorsykkel. Motorsykkelen er spesialbygd og kan i en krisesituasjon ta hele 17 konstabler, men nå altså bare 12. Og hva skal vi så si om deres antrekk, Kvalmer? Jo, jeg er iført karmosin, rødt blazer. Jeg tenkte nærmest på politifolkenes uniformer. Unnskyld, de er så vidt jeg kan si helt like. Og apropos politi, så kryr det jo av hemmelig sivilkledd politi her i dag. Ja, og de er som vi ser iført pemmikangrå støvfrakker med belte, rustbrune solbriller, bløt filthatt samt matchende walkie-talkies og kikkert. Og nå stanser de første ekipasjene på plassen nedenfor her, og de adelige gjester fra kongehus over hele Europa formelig velter ut for å avvente prinsessens og sersjantens ankomst. Der er for eksempel hertuginnen av Fløbringfaren, som for anledningen bærer den berømte Saronja-diamanten. Hun bærer den i en sekk på ryggen. Den er som kjent meget stor og tung. Og der ser jeg også dronningen. Kvalmer, kan du se dronningen? Ja, hun er iført en marsipanrød, tverrstripet fløyelstunika med puffermer og trippelpasteurisert sølvkyse. Ved sin side har hun greven av Luxemburg, er det vel? For anledningen i et noe operettepreget kostyme. Like bak dem igjen står dronningmoren. Hun tar seg strålende ut i sin fotsider schizofrenbehengte gallakjole. Og kongefaren, som bærer sin lett evaluerte krone med eleganse og frisk ubrørthet. Videre har vi grev Danilo iført åletrang veldsmerts. Grevinnen av Hongkong med sine yoghurtfargede turnsko og matchende vampyrer og slengkappe besatt med analysimpliserte platinasommerfugler. Tjerdas førstynnen i dekadent dildyppet polyestertrikå besatt med blinkende elektriske lyspærer. Videre fyrst Olovski, prinsesse Nils samt grev Dracula, sistnevnte i cinemasko og farger. Og der kommer keiseren av... Han er jo helt skandale. Vel, keiserens nye klær kan kanskje lettest betegnes som en sjokkerende enkel kreasjon, bestående av en hel invisibel gallauniform, hud- og hårfarvet undertøy samt matchende gjennomsiktige støvler. Noe som tilsammen gir keiseren en frapperende aura av naturlig åpenhet. Men der stiger prinsessen og sersjanten ut av gullferien, og mens paret passerer, gir jeg igjen ordet til min kollega Kvalmer her. Kvalmer? Unnskyld. Prinsessen slank vever i diamantpolstret kjole som bare understreker effekten av den 50 kilo tunge, spydlignende hatten i rent gull, verdig støttet opp av 4 nakne, svart glinsende masai-krigere. Og han, sersjanten, i krapylsjattert rustning med sleng, og blomsterbukett i den ene hånden. Den siste, en gave fra en 9 år gammel pike fra Kornbiff, hvis mor en gang hadde plukket dem for å gi til den russiske tsar, hvis bror hun en gang hadde stått i forhold til. Sersjantens sko er som kjent knyttet sammen av den berømte 17 meter lange skolisten i hamret gull, skjenket ham av den urbanske tronfølger Urban den grusomme. På grunn av listen kan sersjanten ikke bevege bena. Han står på en liten tralle, trukket av 4 regjeringsmedlemmer i oransje trikår. Og så er øyeblikket vi alle har ventet på kommet. Det kongelige par bier seg opp trappen, sersjanten blir løftet, og ved inngangen blir de mottatt av forliksdommeren og parets 2 advokater. Verdens første kongelige skilsmisse vil med andre ord om få minutter være et faktum. Og i det vi ser følget forsvinne inn gjennom døren, registrerer vi at prinsessen tildeler sersjanten et elegant slag med håndvesken. Og den er som kjent utført i rustfritt stål og veier sine 28 kilo. En gave fra skolebarn i Belgia som offret sine siste... Bye! Fasi mamma kom. Hurra, hurra, hurra. Fasi mamma kom. Hurra, hurra, hurra.